นั่นก็น่าเห็นใจจริงๆเนี่ยก็ยังสนทนากับอาจารย์สันติว่าโอ้โหที่กุฏินะเห็นมดเนี่ยเป็นเทือกไปหมดเลยอ่ะทำไมมากมายขนาดนั้นก็ไม่รู้มีอยู่วันหนึ่งนะก็ล้างภาชนะเนี่ยล้างซักผ้าแล้วก็เทไปนะแล้วมันมีไส้เดือนออกมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยตัวเล็กๆอ่ะโอ้สัตว์ในอบายเนี่ยมากจริงๆนั้นคติ2ของมิจฉาทิฐิคือนรกกับเดรัจฉานเพราะถ้าเราทั้งหลายมีความเห็นผิดนะเมื่อวานเย็นเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยหมอมาแสดงเรื่องพูดถึงพยาธิตัวตืดเนี่ยก็บอกว่า1ตัวนะสามารถออกไข่ได้ประมาณต่อวันเรื่องไง 200,000 กว่าตัวเพราะฉะนั้นแล้วมีอายุ1ตัวเนี่ยมันสามารถฟักไข่ได้10กว่าล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราอย่านึกว่าอยู่คนเดียวนะเนี่ยถ้ามีพยาธิตืดหมูอยู่ตัวหนึ่งในตัวเนี่ยนะแสดงว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยหลาย10ล้านอันนั้นอาจจะเป็น10ล้านกันเนี่ยนะในตัวเนี่ยทีนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้เพราะว่าพยาบาลบุรุษพยาบาลคนหนึ่งก็บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งนะอาเจียนออกมาเป็นก้อนเลยเขาว่างั้นแล้วที่เขาบอกว่าที่นครราชสีมาโคราชเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจคนหนึ่งก็บอกว่าพยาธิมันออกมาทางปากนะแล้วดึงออกมาได้1ฟุตดึงออกมาจากปากเลยนะได้1ฟุตก็ว่าเมื่อไม่นานเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยก็บอกว่าให้รู้แต่ว่าอย่านั่งคิดว่าอยู่ขันห้าแค่ขันห้าเดียวนะเท่าไหร่ล่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้า3คนเนี่ยมีพยาธิคนละ2วาอยู่3คนนั่งอยู่ตรงนี้นะมนุษย์ประเทศไทยเกิดที่นั่นได้หมดเลยบรรจุได้พอดีแหละแค่นี้อยู่ในพยาธิได้เท่านั้นน่ะพันมิจฉาทิฏฐินะถ้าลงไปแล้วยากที่จะขึ้นมาถ้าสมมติถ้าอย่างที่ป่าที่อยู่นะมันเป็นเขาไหมกลางคืนเนี่ยฟังแต่เสียงเดรัจฉานทั้งหมดระงมไพรไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกตายไปเกิดนะสงสัยไม่ได้ครึ่งในพวกนั้นหรอกเพราะฉะนั้นใครอย่าเผลอเด็ดขาดเลยนะยังไงก็รักษาตัวให้มันปลอดภัยเออรักษาสุขติให้ได้เถอะเล่นกับมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นะพลาดจริงๆมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าในอินะสูตรอ่ะเราไม่เห็นคุกไหนมันจะยิ่งใหญ่เท่ากันนกกับเดรัจฉานเพราะมันออกยากที่สุดแล้วก็เห็นเดรัจฉานให้ทานไหมอย่างมากเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้โหเดรัจฉานประเภทโพธิสัตว์ทำบุญเรายังรีบปฏิเสธเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะทั้งก็นับว่ายากอ่ะนะเพราะโดยมากแล้วอ่ะเป็นมนุษย์ยังไม่ค่อยเจริญกุศลน่าจะกล่าวพยายถึงไปเกิดในอบายก็ดูภาลบัณฑิตสูตรจะไม่แปลกใจเลยดูนขสิกขสูตรเป็นต้นเนี่ยนะว่าไปสู่สุคติเท่ากับฝุ่นในเล็บเนี่ยนะไปสู่อบายเท่ากับแผ่นดินแล้วก็ถ้าไปขุดแผ่นดินตารางนิ้วไหนมั่งไม่มีสัตว์อยู่หายากเต็มทีเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องไตรสรณคมเนี่ยนะนับว่าสำคัญมากเพราะตรงนั้นน่ะประตูสวรรค์หรือประตูอบายถามว่าทำไมเพราะว่าบุคคลผู้นับถือมิจฉาทิฐิบุคคลผลที่ควรจะเป็นก็คือบุคคลนั้นเป็นมิจฉาทิฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฐิก็คติ2ถ้านับถือสัมมาทิฐิบุคคลพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดของสัมมาทิฐิบุคคลก็หวังได้ว่าสุขติใช่มั้ยถ้าประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงตามพระองค์ก็นิพพานใช่ไหมของมาเนี่ยถ้าถามว่าที่พูดเนี่ยให้คนมานับถือใช่ไหมบอกว่าของมาเนี่ยได้บุญที่สอนให้คนนับถือพระรัตนตรัยนะครับใครไม่อะไรก็ช่างเถอะได้บุญตัวนี้เราก็ได้บุญมากแล้วคิดดูนะถ้าให้คนนับถือพระพุทธเจ้าหนึ่งคนโอ้เราก็ได้บุญมากนะถ้าชาติต่อไปไม่ได้บรรลุสักทีหนึ่งคนก็พานับถือพระพุทธเจ้าบ้างอะเนี่ยนะพลังเราก็พาให้คนอื่นนับถือพระรัตนตรัยเพราะที่เราพยายามเรียนพยายามศึกษาเนี่ยให้เห็นคัมภีร์ให้รู้คุณของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ที่รู้คุณพระพุทธเจ้าแล้วไม่นับถือไม่มีเชื่อเลยขอให้รู้คุณนะไล่เลยอรหังเนี่ยมีเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วมาตรึกนะสัมมาสัมพุทโธไล่มาทั้งหมดวิชาจารณะสัมปันโนวิชาเท่าไหร่จารณะเท่าไหร่วิชาเป็นยังไงจารณะเป็นยังไงสุขโตเป็นยังไงสุขโตมีกี่ในนะโลกวิทูรู้อะไรบ้างสัตว์โลกเป็นยังไงสังขารโลกเป็นยังไงโอกาสโลกเป็นยังไงเนี่ยนะอนุตโรดีกว่าคนอื่นพิเศษอย่างไรเนี่ยไล่อย่างนี้ไปให้หมดนะสอบสวนตั้งแต่บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะคือถ้ารู้คุณแม้กระทั่งที่พระองค์บำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มหาบริจาค5อธิษฐานธรรม4เนี่ยนะจริยา3พุทธโลกัตถจริยายาน ยาตัฏฐจริยาเป็นต้นตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับเข้าใจถึงวิธีการตรึกการคิดการพิจารณาการเจริญวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์คิดอะไรพิจารณาอะไรตรึกอะไรสอนอะไรธรรมจักมีใจความว่ายังไงเป็นต้นเนี่ยนะถ้ารู้แม้กระทั่งกิจจนถึงดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระธาตุทั้งหลายเนี่ยเป็นไปยังไงคำสอนของพระองค์กระจายไปยังไงยังไงเนี่ยนะไม่มีอะไรจะดีกว่านับถือพระพุทธเจ้าอีกแล้วเพียงแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือไม่รู้คุณว่าพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างไรอันนี้คือปัญหาละเพราะฉะนั้นใครที่สามารถประกาศคุณของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้อื่นรู้นะผมมานี่ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาได้พาคนให้ไปนับถือสิ่งที่ไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วและอย่างหนึ่งถ้านับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดภัยให้เราทั้งหมดภัยไหนบ้างอะสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นอบายภัยทุคติภัยเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์กำจัดได้ให้จริงแค่บุคคลยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติเนี่ยนะไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่แสนโดยที่แท้เป็นอันมากเนี่ยนะถ้ามีจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายเข้าไปดีแน่นะอันนี้ไม่ได้ว่าเอามาล่อกันเฉยๆแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าใครไปนึกคิดถึงคนบางคนเนี่ยนะแล้วอกุศลจิตเกิดระวังเนื้อไปเกิดเป็นไข้พยาธิจะลำบากใจเนื้อนึกพอเกิดตอนนั้นแล้วก็นึกอะไรก็ไม่ออกเลยนะอยู่ด้วยโมหะจิตเกิดน้อยมากเลยนะถ้าเป็นเดรัจฉานเนี่ยจิตน้อยที่สุดมีโมหะมูลจิตกะโลภะมูลจิตปวดเดือดร้อนทีก็โทสะมูลจิตมีจิตน้อยมากเลยนะพวกอบายเนี่ยจิตชาติวิบากที่เป็นอกุศลวิบากส่วนใหญ่อกุศลจิตก็ไม่ค่อยซับซ้อนเพราะมากไปด้วยโมหะมันก็โอ้เมื่อไหร่จะพัฒนาขึ้นมาอีกก็ไม่รู้เนี่ยนะมันเฝ้าวัฏฏะเนี่ยยิ่งศึกษาอย่างนี้จนไม่แปลกใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าน้ำตามมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรเนี่ยยิ่งเชื่อเลยว่าโอ้เป็นอย่างนั้นจริงแต่ถ้าต้องพื้นฐานนะต้องทรงจำคำสอนนะต้องคิดแบบพระพุทธเจ้านะไม่ใช่คิดแบบเราต้องคิดแบบท่านอ่ะถ้าคิดตามไปนานๆแล้วจะเข้าใจนะว่าท่านมีเหตุผลจริงๆแต่ถ้าเราไม่เชื่อท่านนะจะรู้เลยว่ามีโทษอะไรขึ้นมาบ้างอย่างคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะใครอ่านแล้วลองตีความขึ้นมาเองนะแล้วอยู่ในหลักการของตัวเองไปเรื่อยๆนะพระไตรปิฎกจะเริ่มผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยเพราะตัวเองมันคิดผิดไว้อย่างหนึ่งใช่ไหมพระไตรปิฎกก็จะเริ่มผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยในที่สุดพระไตรปิฎกใช้ไม่ได้ฉันพูดมันใช้ได้เนี่ยนะแต่ถ้าฉันพูดด้วยโลภะก็ใช้ได้นะฉันโกรธก็ไม่ผิดโอ้เขาดีหมดเลยทีนี้ก็คนมีกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะดีหมดโกรธก็ยังดีอีกโอ้เข้าข้างตัวเองตลอดเลยนะบาปอกุศลโทสะมันเกิดตอนนั้นถ้าจุติเขาจะไปไหนไม่เคยสงสารตัวเองบ้างเลยนะว่ายังไม่พ้นคติห้าอันนะโดยเฉพาะคติล่างๆเนี่ยนะก็วิธีคิดง่ายๆนะว่าเราปิดอบายไม่ได้นี่สังเกตจากอะไรสังเกตดูว่าหนึ่งเห็นอะไรแล้วคิดให้เป็นกุศลได้ไหมถ้ายังคิดไม่ได้ถ้าจุติตอนนั้นน่ะก็อบายอย่างเดียวแม้แต่คิดให้เป็นกุศลนะอย่างดีก็มาเป็นอย่างนี้อีกถ้ากุศลธรรมดาทั่วๆไปนะอย่างดีก็มาเป็นมนุษย์อีกเอาไหมมาเป็นมนุษย์นะแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ายุคนี้อีกแล้วนะก็มาเป็นมนุษย์ยุคหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็คิดเอากันแล้วกันว่าจะปลอดภัยหรือจะไม่ปลอดภัยแต่ภัยเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเรียนพระพุทธคุณจนเข้าใจเนี่ยภัยเหล่านี้จะไม่ใช่ภัยอีกต่อไปเพราะเราจะมีที่พึ่งที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะอะไรเพราะเราเห็นอะไรเราคิดถึงอริยสัจได้ถ้าเห็นอริยสัจได้คิดถึงอริยสัจได้เราก็พ้นภัยได้จริงๆนั้นคำสอนที่เรียนทั้งหมดก็เพื่อให้เห็นอริยสัจทีนี้อริยสัจเนี่ยนะพื้นฐานธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดคือสัจจะไหนนิโรธสัจจะที่เป็นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดแต่ที่สำคัญข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิโรธสัจจะอันนี้ยากอันนั้นแหละเรียกว่ามรรคสัจมรรคสัจเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างในหน้า17เนี่ยจะเริ่มเห็นนะไล่ตั้งแต่ศีลกถาเรื่องศีลศีลก็แบ่งเป็นอะไรบ้างจารีตศีลวารีตศีลทุดงธรรมทุตะธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องขัดเกลานะกรรมฐาน40เนี่ยนะฌานสมาบัติฌานก็ทั้งรูปฌานอรูปฌาน พร้อมทั้งวสีทั้ง5อย่างพิสดารพร้อมทั้งจริยาคือจริตเนี่ยนะแจกแจงจริตของบุคคลอภิญญา6อภิญญาทั้งปวงศีลกถากับธุดงค์เนี่ยนะอันนั้นเป็นศีลนิเทศเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องกรรมฐานฌานสมาบัติพร้อมทั้งจริตอภิญญานี้เป็นสมาธินิเทศเกี่ยวกับเรื่องสมาธิการวินิจฉัยปัญญาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของปัญญาคือขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์อริยสัจพร้อมทั้งการแสดงปัจจยาการปัจจัยกับปัจจยุบันเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทมีนัยยะอันบริสุทธิ์ละเอียดดีพอเป็นแบบแผนที่เชื่อได้และวิปัสสนาภาวนาทั้งปวงข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมรรควิสุทธิเป็นชื่อของพระนิพพานมรรคนี้เป็นทางก็คือทางแห่งพระนิพพานนั้นวิสุทธิมรรคแปลว่าทางแห่งพระนิพพานนะเอสมัคโควิสุทธิยาเนี่ยนะในคาถาธรรมบทที่กล่าวว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เขาย่อมเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทางก็คือศีลสมาธิวิปัสสนาถ้าจะเรียกแบบย่อๆนะถ้าขยายพิสดารขึ้นก็เป็นศีลธุดงค์กรรมฐานฌานสมาบัติถ้าผลของฌานสมาบัติคืออภิญญาก็มาใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องปัญญาที่ไปรู้ขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทพร้อมทั้งปัจจัยปัจจยุบันสติปัญญาเป็นต้นที่มารอบรู้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อนำออกจากทุกข์เนี่ยนะซึ่งชอบในทุติยทศพลสูตรที่พระองค์ตรัสว่าธรรมที่เลิศเนี่ยจะบรรลุได้ด้วยข้อปฏิบัติที่เลิศเท่านั้นมีว่าอย่างมรรคผลเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศเป็นธรรมชั้นสูงใช่ไหมถามว่าศรัทธานิดๆหน่อยๆเป็นไปได้ไหมไม่ได้ความเพียรก็นิดๆหน่อยๆสติก็จำอะไรก็ไม่ได้สมาธิก็นั่งฟุ้งอยู่เต็มทีนะปัญญาก็นึกอะไรก็ไม่ค่อยออกเลยนะถามว่าถ้าอย่างนี้พอไหมที่จะบรรลุก็ไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัตินี้จึงควรเป็นข้อปฏิบัติที่เลิศหลายคนพอมาศึกษาเจออย่างนี้เข้าเนี่ยนะเริ่มแล้วโรคบุญน้อยก็จะเข้ามาแล้วโรคปัญญาน้อยก็จะเริ่มแทรกเข้ามาอีกนะเป็นโรคพิเศษก็แต่ว่ามีไม่ใช่น้อยนะเขาบอกโอ้มาศึกษามันยากขนาดนี้เลยจริงๆนะนี่ไม่ยากหรอกถ้าเขามาบอกตรงๆเลยนะนี่ไม่ยากถ้าคุณมีขันห้าคุณหาวิชาเพื่อเลี้ยงขันห้าคุณจะอ่านหนังสืออีกกี่ล้านชาติเพื่อจะเรียนวิธีเลี้ยงขันห้าเนี่ยนะอีกกี่ชาตินักตายแล้วมาเกิดชาติหน้าคุณก็มาเรียนอีกแล้วถ้าเกิดอีก10ชาติแล้วตำรามันจะกองขนาดไหนก็เรียนแค่นี้ตำราไม่ได้เยอะแยะอะไรเดี๋ยวเรียนจบแล้วจบเลยแต่วิชาทางโลกเรียนแล้วไม่มีจบทำไมไม่จบเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าใครรู้วิชาซ่อมเกวียนสมัยโบราณมาใช้สมัยนี้ได้ไหมก็ใช้รถแล้วนะมันก็ต้องเกิดมาเรียนวิชาสมัยใหม่แล้วมันก็ใช้คนละยุคคนละสมัยมันเรียนไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเราแตกฉานชำนาญภาษาไทยมากนะอีก50ปีนะภาษายุคทุกวันเนี่ยคิดว่าจะใช้งานได้ไหมไม่ได้นะคำว่าข้าขาเจ้าข้าเจ้าขาเป็นต้นเนี่ยอาจจะเป็นภาษาโบราณมากเลยนะของสมัยแล้วสมัยอย่างสมัยพ่อคุณรามเขาใช้แบบเราไหมไม่ใช่ถ้าใครใช้ภาษายุคพ่อคุณรามมาตอนนี้นะเขาจะตำหนิเอามากบอกภาษาไม่สุภาพเพราะงั้นก็ท่านก็เตรียมไปเถอะไม่มีจบมีสิ้นหรอกแต่ถ้าเรียนอริยสัจนะถ้าแทงตลอดอสังขตธาตุอสังขตธาตุไม่เป็นที่ตั้งแห่งโวหารทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าแทงตลอดอสังขตธาตุและจบโดยประการทั้งปวง พระคุณเจ้าครับนี่ก็เป็นโทษของวัตตะในการแสวงหาอาหารเป็นมูลเหมือนอย่างอาชีพหมอเนี่ยอ่านหนังสือมากแต่ว่าไม่เคยจบเพราะวิชาการมาใหม่อยู่เรื่อยๆจนแป๊บเดียวเราก็ล้าสมัยละแล้วก็ไม่ใช่มีวิชาเดียวแยกออกเป็นไม่รู้กี่วิชาต่อกี่วิชาตาก็1โรคละอีก1หมอละหูก็อีก1โรคอีก1หมอละนะครับหูคอจมูกก็ไปอีกละเพราะฉะนั้นมันมีวันจบสิ้นเลยแล้วก็พวกนี้ในการแสวงหาอาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เป็นโทษในวัฏฏะซึ่งอาจจะเบียดเบียนคนอื่นอาจจะไปล่วงอกุศลและกรรมบถก็ได้ซึ่งอาจทำให้เกิดการเกิดในอบายหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่สะสมติดตัวในวันข้างหน้า ผมมายังนึกอย่างนี้เลยนะว่าถ้าคุณคิดถึงในร่างกายเนี่ยนะ ถึงเรียนวิชาสรีระเนี่ยนะคิดถึงภายในสรีระเนี่ยคิดด้วยจิตชนิดใดสมมตินะพวกพยาธิวิทยาเนี่ยนะถามว่าเขากุศลจิตเกิดใช่ไหมตอนเรียน ก็ตอนเรียนก็ฆ่าสัตว์ด้วยต้องฆ่ากบฆ่าอะไรด้วย ทีนี้ถามว่าเขามาตอนหลังเลยไม่แปลกใจว่าทำไมเนี่ยสัตว์จึงมีในสรีระว่าทำไมหมู่อบายภูมิจึงปฏิสนธิเกิดในสรีระโดยประการต่างๆอย่างเช่นพยาธิเนี่ยนะอยู่ในลำไส้นะกลุ่มพยาธิกลุ่มโรคอีกตั้งหลายตัวเนี่ยนะกลุ่มที่เป็นสัตว์จริงๆเลยนะเป็นสัตว์เนี่ยที่อยู่ในร่างกายเรียกว่าไปตามเส้นเลือดบ้างตามระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยนะตอนหลังยิ่งไม่แปลกใจเพราะสัตว์ทั้งหลายติดข้องในขันธ์5เมื่อติดข้องในขันธ์5เนี่ยนะถามว่าเป็นกรรมมั้ยโลภะเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นกรรมล่ะมันคิดอยู่ในใจเฉยๆเป็นมโนกรรมพูดออกมาเป็นวจีกรรมแล้วถามว่าอยู่นิ่งๆตลอดได้ไหมไม่ได้ก็กายกรรมกรรมมีผลไหมมีดวงที่1ทิฏฐธรรมดวงที่7อุปัชฌาเวทนิยกรรม2ถึง6อัปปราปริยะเวทนิยกรรมถ้าล่วงกรรมบทปฏิสนธิได้ถ้าไม่ล่วงกรรมบทให้ผลในปวัติการโดยที่สุดแม้แต่ฝันยังเป็นกรรมเลยไม่ต้องกล่าวถึงตื่นเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นใครมั่งไม่บริโภคมโนสัญเจตนาหารในตอนนี้นะขณะหลับนั่นแหละไม่บริโภคมโนสัญเจตนาหารเพราะไม่เป็นกรรมแต่ก็เสวยวิบากชีวิตของผู้ที่เหมือนกับว่าอะไรนะซื้ออะไรไปที่ได้ที่อย่างดีแล้วไปหลับสนิทเลยเนี่ยนะได้ประโยชน์อะไรไหมลงทุนสูงมากนะไปถึงตรงนั้นแล้วหลับก็ไม่ได้ประโยชน์ฉันใดถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์และชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลับไหลก็ไม่มีประโยชน์ฉันนั้นที่นี้อย่างการศึกษาในโลกเนี่ยก็มาไปที่ห้องสมุดจุฬาไปเหลือบตาเห็นนะบอกเกิดอีก3ชาติก็อ่านไม่จบคุณหมอเขาเล่าว่าหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสมองในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเขาบอกว่าอ่านภาษาอังกฤษดีๆปัญญาดีๆเลยนะอ่านวันละ8ชั่วโมงสัก100ปีก็น่าจะจบมั้งว่างั้นนะอ่านสัก100ปีเนี่ยใครจะไปมีเวลาอ่านเรื่องสมองเรื่องเดียวนะไม่ต้องเรื่องอื่นนะเพราะตำรับตำรามันมากเหลือเกินเนี่ยเพราะว่ารุ่นปู่รุ่นปู่ของปู่เขียนไว้เต็มไปหมดนะรุ่นเลนก็มาเรียนเนี่ยคนนี้หัวโตเลยอ่ะ มันเป็นที่วิจัยออกมาใหม่ๆด้วยครับคุณจ้าไม่ใช่รุ่นปู่เลยรุ่นปัจจุบันนี่แหละแค่วันนี้ก็ออกมาอีกตั้งเยอะพรุ่งนี้ก็ออกมาอีก รุ่นหลานของหลานของหลานก็ต้องมาเรียนทั้งหมดที่เก็บไว้รุ่นก่อนๆเขียนไว้เนี่ยนะแล้วก็ถามว่าเรียนถ้าว่าโดยวัตถุประสงค์จริงๆทุกสาขาทุกศาสตร์เรียนเรื่องขันธ์5แต่ไม่มีศาสตร์ใดที่เรียนเพื่อออกจากขันธ์5แต่เรียนเพื่อให้มีขันธ์5เยอะๆเนี่ยนะจะได้บริหารขันธ์5มากๆก็ดูเถอะขันห้าขันเดียวก็แย่แล้วนะกลุ่มเดียวนี่ก็แย่แล้วถ้าได้หลายๆกลุ่มมาอยู่ร่วมกันเลยนะ เพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าฮะถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจนกระทั่งเกิดกุศลจิตตลอดเวลาเนี่ยก็มีอันตรายมากในการที่จะเกิดไปในทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยถ้าหากว่าเขามีอินทรีย์ห้าเนี่ยอ่อนไม่ว่าศรัทธาก็น้อยวิริยะสติสมาธิปัญญาก็น้อยแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกข์ในวัฏฏะในการทั้งแสวงอาหารการแสวงอาหารก็ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดในไม่ว่าจะเป็นสัตว์เนี่ยซึ่งรอบตัวเราก็มีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าคนเห็นความสำคัญอย่างนี้เรื่องนี้น้อยเนี่ยเราก็จะไปกรุณาเขาได้ยังไงครับ ก็เนี่ยแหละว่าผู้เจริญกรุณาเนี่ยนะวิธีเจริญเนี่ยปรารภถึงวิบัติ4ประการของเขา1นะขั้นแรกก่อนนะเห็นชัดๆเลยปรารภประโยคะวิบัติของเขาว่าเขากำลังประโยคาวิบัตินะพฤติกรรมที่เป็นไปด้วยบาปอกุศลอันนี้เป็นประโยคาวิบัติกรรมที่เกิดจากประโยคาวิบัตินำให้เกิดในอบายทีนี้อบายก็เป็นอะไรวิบัติอุปธิวิบัตินะอุปธิวิบัติถ้าเกิดในอบายนะการไหนก็วิบัตินะก็ได้กาลวิบัติอีกใช่ไหมและอะไรคติก็วิบัติอุปธิก็วิบัติคติก็วิบัติเพราะฉะนั้นวิบัติ4ประการทีนี้เมื่อบุคคลที่เรียกว่ามีแต่ความเสียหายมองไปทางไหนก็ไม่มีความเจริญงอกงามเนี่ยนะร่างกายก็แย่อกุศลก็กลุ่มรุมเพราะระลึกเสมอทว่าสัตว์ทั้งหลายถูกไฟเนี่ยไหม้อยู่ไฟคือราคะเผาอยู่ไฟคือโทสะเผาไฟคือโมหะเผา เขาอยู่ในวัฏฏะถูกชาติเนี่ยเผาถูกชราเผาพยาธิเผามรณะเผาเขาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตแผดเผาเขาอยู่ตลอดเวลาราคะโทสะโมหะทิฏฐิริษยาบาปอกุศลเนี่ยเผาอยู่เขาเนี่ยถูกมิจฉาทิฏฐิทั้งอุเฉททิฏฐิสัสสตทิฏฐิเนี่ยพาเขาพัดไปทำทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถูกโอคะ4เนี่ยท่วมทับนิวรณ์5ก็กลุ่มรุมตัณหากาย6ก็มัดเอาไว้กับทุกทวารหมดนะอนุสัย7ก็กำเริบเสิร์ฟ3ขึ้นมิจฉตะ8ก็ปฏิบัติในทางที่ผิดนะเพราะถูกตัณหาเป็นมูล9ให้แสวงหาไปเรื่อยเนี่ยนะแล้วก็แสวงหาล่วงอกุศลกรรมบท10ประการจริงๆแล้วบาปอกุศลที่กลุ่มรุมเนี่ยโทษในทุกในวัฏฏะเนี่ยนะเป็นตำนานที่เรียกว่าพูดไม่มีจบมีสิ้นถ้าเราเรียนประวัติกับทุกคนทุกคนทุกคนเอามาเรียนโดยละเอียดเลยนะของประวัติของมนุษย์ 6,000 กว่าล้านเนี่ยนะในโลกเนี่ยประมาณร่วม 6,000 ล้านเนี่ยอ่านไปเถอะทุกประวัติทุกคนเนี่ยจะรู้ว่ามันชาติทุกข์จริงๆแล้วประวัติของสัตว์ในอบายอีกล่ะถ้าเรียนโดยละเอียดจริงๆเนี่ยถ้าเราเกิดมาอย่างเก่งนะก็อย่างที่เห็นนี่แหละไม่เกินนี้เท่าไหร่หรอกแสวงหาก็ขาขันห้าบริโภคขันห้าโดยเฉพาะในกามภูมิเนี่ยมันภูมิของรูปขันภูมิของมหาพูดมหาพูดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะก็ผลออกมาคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็แสวงหามหาพูดแล้วมหาพูดผู้ใดเกี่ยวข้องแล้วไม่เปื้อนบาปหายากมันเหมือนกับเกี่ยวข้องกับงูไม่ถูกงูกัดหายากฉันใดผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาพูดโดยที่ไม่เปื้อนบาปกลับมาหายากนักอารมณ์ไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งบาปกรรมอารมณ์ไหนมั่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ล่วงกรรมบถโดยที่สุดดีเท่าพระพุทธเจ้าคนยังด่าเห็นไหมมีคนรับจ้างด่าพระพุทธเจ้านะสมัยก่อนนะเอากันขนาดนั้นนะมีคนรับจ้างฆ่าพระโมคคัลลานะก็ให้รู้ว่าขันห้าทุกขันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้จริงๆทีนี้ทำยังไงจึงจะออกได้เนี่ยนะนั้นคำสอนทั้งหมดเนี่ยเพื่อการออกแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณของคำสอนเราก็จะหาเหตุผลโดยประการต่างๆว่าอะไรว่าไม่ควรศึกษาเอาไว้ก่อนรอแก่ๆก่อนเขาว่างั้นบอกโอ้ไม่รู้จะขนาดไหนนะก็พูดตอนนี้ก็แย่เต็มทีแล้วนะหนักกว่านี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงประมาณนั้นถ้ามีบางทีเขาบอกว่าถ้าญาติเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลที่เขาไม่เคยมาฟังธรรมนะมาขอให้เราไปแสดงธรรมให้ฟังไม่รู้จะไปพูดอะไรเหมือนกันเรื่องศีลก็เขาทู่ศีลมาตลอดไปพูดเรื่องศีลมันหนำตำใจของเขาเลยแหละนะไปพูดเรื่องศีลให้คนทู่ศีลฟังอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมพูดเรื่องทานสิบักเขาตนีสุดยอดอย่างเงี้ยนะพูดนับถือพระพุทธเจ้าสิบอกโอ้โหด่าพระด่าเจ้ามาไว้เยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้จะนึกทางไหนออกนะนั่นก็ของเราทั้งหลายยังไงก็กรุณาตัวเองเอาไว้เยอะๆเถอะนะว่าทุกทั้งหลายไม่มีใครทำให้หรอก คุณเจ้าผมมีตัวอย่างคนใกล้ๆตัวเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของภรรยานะครับอายุประมาณ50ละเป็นโรคความดันสูงขึ้น200นี่อยู่เป็นประจำมีคุณแม่ก็เป็นอัมพาตนะครับคุณแม่ก็ประมาณ70กว่าเป็นโรคหัวเราะประจำคือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหัวเราะทั้งวันหัวเราะจนลูกนี่นอนไม่หลับจนลูกต้องเอายานอนหลับให้กินมีคุณยายเพิ่งตายไปอายุ101ปีเป็นอัมพาตมา10 20ปีละเวลาเขานอนเนี่ยเขาต้องนอนอยู่ตรงกลางข้างนึงเป็นยายข้างนึงเป็นคุณแม่อัมพาตทั้งคู่เขาต้องดูแลแล้วพอเครียดความดันก็ขึ้น200นะครับอันนี้เขาก็น่าสงสารมากนี่เพิ่งหมดภาระคือยายเพิ่งตายไปหนึ่งเหลือแต่คุณแม่แต่คุณแม่นี่เป็นโรคที่ประเภทแบบถ้าไปดูตลกเนี่ยจะหัวเราะทั้งคืนเลยจะลูกนี่ไม่ได้นอนอันนี้มันก็เป็นโทษของวัฏฏะจริงๆถ้าเรามองเห็นเนี่ยเพราะว่าทุกข์ของเขาก็เหมือนทุกข์ของเราเราก็ไม่รู้เนี่ยเรายังดีๆอยู่เนี่ยแต่เราจะเอาผ้ามาพลึกได้เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เพราะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลย ก็คนที่ป่วยนะส่วนใหญ่ก็คือเขาคิดว่าเขาไม่ป่วยใช่ไหมคุณอุไรนี่เคยคิดไหมว่าจะป่วยตอนป่วยไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นในฐานะสูตรเนี่ยพระองค์จึงสอนให้พิจารณาว่าเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงความแก่ไปได้หรอกคิดไว้อย่างนี้เถอะเห็นคนแก่เมื่อไหร่ก็นึกว่าเขาก็เคยสาวเขาก็เคยสวยเห็นคนแก่ก็เขาเคยหนุ่มเขาเคยหล่อนะแต่ไม่นานน่ะก็เป็นแบบนี้ไปแล้วเราก็คือนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเป็นเราควรคิดนะว่าโลกนี้ถ้าเรายัง เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเราจะต้องไปรับสภาพทั้งหมดแล้วโดยมากประชากรที่อยู่ดีมีสุขเนี่ยนะก็เรียกว่าแบ่งเป็นคนชั้นล่างคนชั้นกลางกับคนชั้นสูงคนชั้นกลางกับชั้นสูงมีไม่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 30% ส่วนใหญ่นี่เป็นคนชั้นล่างถ้าชั้นล่างเนี่ยนะมือหนึ่งของเขาหมายถึงตายเท่าไหร่ถ้าสัตว์ไม่ตายนะเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่มีปัญญาไปซื้อทานได้หรอกเพราะฉะนั้นเขาก็เนี่ยตรงไหนมันจะจับได้ก็จับที่ไหนที่คนอื่นเขาได้บุญเขาไปปล่อยปลาไอ้เจ้านี่ไปคอยเก็บปลาที่เขาไปปล่อยมาไว้กินอย่างเงี้ยนะมันเขาต้องทำอทินนาทานบ้างทำบาปสารพัดเท่าที่จะทำได้นะก็ลักแม้กระทั่งบางทีก็ของสงของอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยนะก็ทำบาปทำกรรมให้ตัวเองบานเบอะเลยอันนี้เป็นโทษของวัฏฏะจริงๆว่าผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมพร้อมที่จะเป็นได้หมดเลยมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าถ้าเธอไปเห็นยาจกวนิพกพเนจรเป็นต้นเนี่ยนะเธอพึงน้อมเข้ามาสู่กายนี่แล้วว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในวัฏฏะอันยาวไกลแค่นี้ก็พอแล้วที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดแล้วก็บอกตัวเองด้วยนะถ้าไม่เห็นอริยสัจนะเนี่ยอนาคตของเราเรายังไม่ได้พ้นสภาพแบบนี้นะถ้ายังไม่เห็นอริยสัจอย่างที่เรามีบุญกันอย่างเห็นกันเนี่ยนะถามว่าบุญอันนี้มันมีอายุไขมีอายุไขไหมนี่มีอายุไขกฎเกณฑ์หมดเลยนะถ้าเอาไม่ถึง100ปี101ปีอย่างคุณหมอว่านั้นปีที่80ไปแล้วก็ไม่รู้แค่ไหนนะปีที่90ไม่รู้ขยับตัวได้หรือเปล่านะปีที่100นี่ก็โหไม่รู้ตัวแล้วนะมันขันธ์5นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนที่มันบริบูรณ์เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็ประมาทใช่มั้ยตอนที่มันเสียหายสัตว์ก็คร่ำครวญอันนี้เพราะไม่มีปัญญาเรียกว่าไม่มีอริยะปัญญาคือไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นผลบุญผลบาปนะเฉพาะรูปขันธ์ที่มันเป็นสวดทรงเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นผลของบุญเป็นผลของบุญบุญเหล่านี้เนี่ยนะเราก็สังเกตดูอ่ะจิตของเราเนี่ยเป็นบุญบาปเป็นบุญหรือเป็นบาปก็บางครั้งก็บุญบางครั้งก็บาปแล้วผลแห่งบุญแห่งบาปมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะในขณะเดียวกันการขยับตัวของเราทุกครั้งมันเป็นประโยคะด้วยที่จะให้บุญให้ผลหรือบาปให้ผลสมมตินะโอ้โหมีบุญมากไปเดินในพื้นที่มันดีสะอาดเลี่ยมเกือบลื่นอันนี้มันผลบุญหรือผลบาปกันแน่ถ้าเดินได้เดินตอนที่มันเลี่ยมๆดีๆเนี่ยผลบุญใช่ตอนที่มันลื่นนะล้มแผลลงมาไม่ใช่ผลบุญนะนะมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะมันก็คิดให้ดีเถอะว่าคนที่เขาป่วยๆทั้งหลายคนที่เขาทุกข์นี่ก็เขาไม่ได้คิดไว้ก่อนหรอกอบายทุกขติวินิบาตไม่มีใครตั้งความปรารถนาเอาไว้แต่ว่าอบายทุกขติวินิบาตก็ยังมีอยู่คือที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะให้รู้ว่าผู้ที่ไม่พยายามที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อออกจากทุกข์นะเขาจะทุกข์หนักกว่าเดิมอีกถ้าเขาไม่เรียนพระไตรปิฎกที่เรียกว่ามีไม่กี่เล่มเนี่ยนะก็เอาหนังสือพิมพ์เข้าเล่มดูสิเท่าไหร่โตกว่าพระไตรปิฎกนะโตกว่าอ่านประวัติของคนทั่วไปเนี่ยนะถ้าเรารู้ประวัติคนพระอรหันต์เท่ากับคนทั่วไปนะเราก็เกือบนิพพานได้แล้วนะถ้าจำคำของคนทั่วไปพูดแล้วเท่ากับจำพุทธพจน์ได้อะนะจำพุทธพจน์ได้เท่ากับจำของคนทั่วไปพูดก็ได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระมามากทำไมมาเจอสิ่งที่เป็นสาระแล้วกลับเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยเนี่ยนะหรือบางทีก็เกินไปอ่ะชอบเอาตัวเองไปเปรียบกับพระอรหันต์อยู่เรื่อยนะไปเอาไปเปรียบกับพวกชาติสุดท้ายกันทั้งหมดด้วยนะเอาไปเปรียบกับนางวิสาขาบ้างไปเปรียบกับอนาถบ้างเปรียบกับพระพาหิยะบ้างเปรียบไปเปรียบมาก็เลยท้อเลยอ่ะเหมือนอย่างว่าคนเกิดมารูปไม่ค่อยสวยเนี่ยนะก็ไปดูรูปแต่นางแบบรูปนางแบบนะดูมาดูไปก็ท้อใจเลยเราจะสวยแบบนั้นบ้างก็รอเกิดใหม่อย่างเดียวอ่ะมาต่อเรื่องทุดงเราเรื่องมรรคของเราดีกว่าว่าธรรมะเนี่ยนะคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าว่าย่อๆเขาเรียกว่าวิสุทธิมรรคเพราะเป็นทางแห่งพระนิพพานเนี่ยนะวิสุทธินี่เป็นชื่อของพระนิพพานมรรคแปลว่าทาง เพราะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยนะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศีลธุดงค์กรรมฐานฌานสมาบัติจริตอภิญญาการวินิจฉัยเรื่องปัญญาอารมณ์ของปัญญาคือขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์อริยสัจแบ่งเป็นผลแบ่งเป็นเหตุแบ่งเป็นปัจจัยเป็นปัจจยุบันเนี่ยนะในวิสุทธิมรรคก็จำแนกแจกแจงอย่างละเอียดแล้วถ้าอะไรเกี่ยวข้องกับวิสุทธิมรรคโดยมากก็ถือว่าไปเอาวิสุทธิมรรคเป็นประมาณวิสุทธิมรรคนั้นข้าพเจ้าคือพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยรจนาธรรมด้วยคิดว่าวิสุทธิมรรคจักตั้งอยู่ในท่ามกลางแห่งนิกาย4คือตั้งอยู่กลางทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตและอังคุตระนิกายหมายความว่าใครจะอ่านนิกาย4นะเอาวิสุทธิมรรคเอาไว้ตรงกลางถ้าตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องศีลถือว่าศีลนิเทศตรงไหนเกี่ยวกับสมาธิถือว่าอยู่ในสมาธินิเทศตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเกี่ยวกับวิปัสสนาให้เอาวิสุทธิมรรคเป็นประมาณเพราะอะไรเพราะว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยนะถือเป็นคัมภีร์ที่เรียบเรียงตามแบบแผนตามแนวพระไตรปิฎกหมดเลยเนี่ยนะเป็นความเห็นที่ตามแนวพระไตรปิฎกอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงถือเอาวิสุทธิมรรคนั้นพร้อมทั้งอัตถกถานี้เพิ่งทราบเนื้อความแห่งมัชฌิมสังคีติสังคีติก็คือคัมภีร์มัชฌิมนิกายนั่นเองหมายความว่าเอาปะปัญจสูทินีบวกกับวิสุทธิมรรคถ้าจะอ่านมัชฌิมนิกายนะถ้าจะอ่านมัชฌิมนิกายเอาวิสุทธิมรรคบวกกับปะปัญจสูทินีแล้วอ่านไปมัชฌิมนิกายเนี่ยท่านบอกว่ามี3ปัณณาสนะ3ปัณณาสปัณณาสกะเนี่ยก็คือหมวดหมู่เนี่ยมีอยู่3กลุ่มด้วยกันเขาวิธีจำก็ง่ายๆนะเป็นมูลเป็นมัชฌิมะแล้วก็อุปริเป็นมูลก็ช่วงรากใช่ไหมมัชฌิมะท่ามกลางอุปริก็ยอดต้องมองแบบต้นไม้เนี่ยนะช่วงรากช่วงล่างช่วงกลางแล้วก็ช่วงยอด